mana wanga mimi na wewe. Embi mapenzi, meli ya wapenda nao. Moyo kama bahari, mana wanga mimi na wewe. Uchafuka kwa bahari, sio mwisho wa safari. Meli ilipo kumbwa na dhoruba na wedha kajitosa bahari. Uchafuka kwa bahari, sio mwisho wa safari, jamani ye. Meli ilipo kumbwa na dhoruba na wedha kajitosa bahari. Wale baba na nyakumi wenye uchu wamembeza, oh masikini. Wale baba na nyakumi wenye uchu wamembeza, oh masikini. Uchafuka kwa bahari, sio mwisho wa safari. Meli ilipo kumbwa na dhoruba na wedha kajitosa bahari. Uchafuka kwa bahari, sio mwisho wa safari, nasema ye. Meli ilipo kumbwa na dhoruba na wedha kajitosa bahari. Wale papa na nyangumi wenye uchu wamembeza, oh masikini. Wale baba na nyakumi wenye uchu wamembeza, oh masikini. Embi mapenzi, meli ya wapenda nao, bendera inapepea, safari ya endelea. Embi mapenzi, meli ya wapenda nao, bendera inapepea, safari ya endelea. Bahari ya wenye upendo wameikabidhi dhoruba, ushirikiano na bidii ndio silaha yao ya ukweli. Na upendo kitawala roho, hapo utaona macho yako moyoni mwangu. Embi mapenzi, meli ya wapenda nao, bendera inapepea, safari ya endelea. Embi mapenzi, meli ya wapenda nao, bendera inapepea, safari ya endelea. Bahari ya wenye upendo wameikabidhi dhoruba, ushirikiano na bidii ndio silaha yao ya ukweli. Ndio bwana, na upendo ukitawala roho, kama utaona kichefuchefu moyoni. Embi mapenzi, meli ya wapenda nao, bendera inapepea, safari ya endelea. Embi mapenzi, meli ya wapenda nao, bendera inapepea, safari ya endelea. Thank you.